człowieka. Johna Giorno, swojego przyjaciela i nakręca no, jakby czynność snu. Samo spanie jakby, prawda? Bo też nie nazywa tego dream, tylko sleep. Podobno było to najpierw 8 godzin i to zostało no, skrócone. Do 5 skazałki, prawda? Ale no, czy nadal ktoś z Państwa to obejrzał? No kawałki, to się nie da obejrzeć. Nie da, to się nie da, bo to jest dość chyba, też mam wrażenie, że nie widziałam całości, bo nie mam w stanie tego jakby eksperymentu artystycznego dotrwać. No ale jednak było to słynne, poza tym to później różne inne jego typu It, prawda, tak. I różne inne filmy zainspirowało, no i stało się taką właściwie klasyką tego typu filmów. Ale także zainspirowało innych artystów, którzy samo śnienie czy spanie, prawda, prezentowali w ramach akcji artystycznych. To bym chciała, żebyśmy później do tego doszli. Dobrze. Natomiast chciałabym zapytać Łukasza, czy jest jakiś film, gdzie oglądamy śpiącego człowieka, no oczywiście nie w takiej dawce jak u Warhola, ale czy samo spanie jest interesujące dla akcji? No takich scen w układkach filmowych jest oczywiście mnóstwo. Natomiast no, to nie są filmy, których sam akt śnienia czy spania właśnie, to jest różnica jednak, stanowiłby o clue. To znaczy są filmy takie jak, nawet w tytule bardzo ważne, bardzo istotne dla historii tej najnowszej kina, jak Rekwiem dla snu Darrena Aronofskiego. To jest właśnie coś takiego, narkotykowy high, prawda? I uzależnienie właściwie, że sen, który staje się jakimś no, efektem womitalnym, wręcz bym powiedział, czyli takim wypruwaniem flaków, wypruwaniem z siebie wszystkiego, co z jakichś złogów nieczystości, łączy się akurat w tym konkretnym tytule z jakąś psychologiczną konkluzją o depresji, o tym, co robią używki i jak jest niewielka granica pomiędzy ekstazą a załamaniem. I wtedy figura takiego śpiącego bohatera, ona oczywiście była wymowna dla tego filmu, ale ona została poddana nie tyle krytyce, co jakiejś syntezie, wskazaniem właściwie na bardziej na bodźce niż na opis sytuacyjny. Przypomniał mi się, wspomniałeś już o Antonionim, ale przypomniał mi się go bardzo stary film, Przygoda, który był dla mnie przygodą też, kiedy oglądałam, bo nie mogłam, właśnie powiedziałeś o tych skrajnościach, jeśli chodzi o nastrój, bo przecież tam też to jest, że z rozpaczy nagle wchodzimy w euforię, w jakieś zafascynowanie miłosne. Ciągle szukam takich styków różnych dziedzin, o których dzisiaj mówimy. I przypomniał mi się spektakl, przepiękny zresztą spektakl, Burza według Szekspira, ale to był, uwaga, spektakl baletowy, gdzie scenografię stworzyła artystka wizualna Shirin Neshat. Jacku. Tak, to jest rzeczywiście bardzo piękny spektakl Krzysztofa Pastora. Miał premierę w Holandii w Het Nationale Ballet w Amsterdamie, chyba bodajże w 2014 roku. Potem od 2 lat jest w repertuarze Polskiego Baletu Narodowego, rzeczywiście z tymi wizualizacjami. I to jest rzeczywiście też ten rodzaj opowieści, w której może nie śnimy, aczkolwiek sen tam też się pojawia jako sam akt. Ale w którym na zacieraniu świata realnego i nierealnego. Ja przypomnę też, dodam też, że powstała również bardzo piękna opera Tomasa Adesa na podstawie Burzy, gdzie również to jest świetnie wykorzystane. Zresztą Adesa, muszę tutaj wspomnieć z jeszcze jednego powodu, ponieważ ostatnia jego opera nazywa się Anioł Zagłady. Skąd już to znali? Rzeczywiście jest to nawiązanie do opowieści Binuela, czyli jest to wyraźnie kompozytor, który się interesuje takimi z sytuacjami z pogranicza jawy, realności, snu, podświadomości. Natomiast ta burza rzeczywiście łączy w sobie wiele dziedzin sztuki. Łączy taniec, łączy jednak Szekspira, bo ona jest w gruncie rzeczy wierna, mimo że balet nie znosi takiego przekładania jeden do jednego tekstu literackiego. Jest wierna duchowi Szekspira i ta strona wizualna tam odgrywa rzeczywiście też bardzo, bardzo ważną rolę. Ja widziałam Shirin Neshat, prace Shirin Neshat, które nie były związane z żadnym spektaklem i jej wyobraźnia jest bardzo w tym kierunku, jakim właśnie oniryzmu. Wiele jej opowieści było, na przykład Kobiety bez mężczyzn. To był film, trochę eksperyment filmowy. Tak. Nie wiem, czy widziałeś to, tak. Łukaszu. I co ty powiesz o tym filmie? Jak ci się to podobało? Tam jest zupełna zmieszanie, miks realiów i właśnie chyba snu, nie wiem. Ale powiedz, muszę ci powiedzieć, jak bardzo ważne jest jednak czasami etymologia, bo ja ten film oglądałam nie wiedząc, że ona jest artystką wizualną i oglądałam go jak film każdy inny, właściwie feministyczny, pokazujący nieznaną sytuację właśnie kobiet w kraju, który mnie interesuje, aczkolwiek bez tej obudowy, kiedy ty mówisz, że to jest... Powiedzmy, kim jest Shirin Neshat. To jest, no powiedz Kasiu, bo nie chcę ja zabierać. To jest artystka irańska, mieszkająca od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo ją dotyczą i obchodzą losy swojego kraju. No i właśnie ja bez tej nadbudowy ten film odbierałem zupełnie inaczej. Przypuszczam, że gorzej, bo przy tym backgroundzie takim, że wiem, że jest artystką wizualną, nie jest reżyserem, myślałem, że była jest reżyserką po prostu, to rzeczywiście tutaj pojawiają się, nie pamiętam dobrze tego filmu, od razu się przyznaję bez bicia, ale pojawiają to, co pamiętam, to rzeczywiście pojawiają się tam takie wykopiowania właśnie abstrakcyjne, dobudowane do tej struktury bardzo realistycznej, prawda, która opisuje sytuację kobiet w Iranie. A Jacku, powiedziałeś, że teraz Shirin Neshat jeszcze nową dziedzinę dotyka. No tak, sam jestem tego ciekaw, co z tego wyniknie. Shirin Neshat zadebiutuje w sierpniu jako reżyserka operowa. I to bierze się za dzieło takie, no powiedziałbym, klasyczny hit, ale rzeczywiście z pogranicza te tematyki, które ją interesuje, bo to jest to Aida Verdiego. Czyli rzecz o wykluczeniu, o obcych wśród pewnej społeczności, wśród pewnej kultury. No mam nadzieję zobaczyć ten spektakl. No, będziemy bardzo ciekawi, jeżeli zobaczysz, to mam nadzieję, że zdasz nam relację. Proszę Państwa, śnienie. Tak sobie pomyślałam, samo śnienie, nie sny, tylko śnienie, fakt. Fizyczny stan, kiedy człowiek zapada, no jest nieświadomy tego, co się z nim dzieje. Najpierw artyści poszukiwali, chcieli zajrzeć do głowy, chcieli pokazać sny. A we współczesności już nie sny, ale właśnie ten stan fizyczny nagle kogoś zaciekawił. Kasiu, jak to było? Dlaczego nagle coś tak nudnego? No bo umówmy się, to jest nudne. Czy to jest nasze podglądactwo? No w pewien sposób chyba tak. Czy w każdym razie no, budowanie jakiejś nowej relacji między artystą a widzem, bo oczywiście to wszystko jakby były działania gdzieś na gruncie popularności sztuki performance, happeningów, czy właśnie tego typu akcji w galeriach, gdzie jakby sam artysta, jego ciało, jego czynności życiowe, jego fakt obecności i kontakt z widzem, no są jakby tym tworzywem, prawda, tego dzieła, już nie tylko sama kwestia jego wyobraźni. No tutaj rozmawiałyśmy o takim właściwie najbardziej spektakularne akcje właśnie spania w galeriach w Polsce. To były performance Natalii Lachlachowicz, która pierwszą pierwszy raz spała, to była jej akcja Śnienie we Wrocławiu w 78 roku, tak. O ile dobrze pamiętam. Później powtarzała tą akcję w kilku galeriach kilkakrotnie. I ona po prostu wyizolowana przez taką tubę jakby plastikową pod takim jakby namiotem, czymś w rodzaju. No to takim. Się kojarzy jednak ze Śpiącą Królewną. Tak. Z szklaną trumną. Ubrana w piękną białą szatę i wieniec kwiatów. No spała tam na oczach jakby widzów w tej galerii. Później jeszcze to powtarzała pod piramidą i w różnych innych. Ponieważ jesteśmy w no już coraz głębiej w noc wchodzimy. Chciałabym, żeby nasz duch wszedł w ciemność. Diane Shore, znakomita artystka bluesowa z B.B. Kingiem, z płyty Heart to Heart, serce do serca właściwie, zaśpiewa Spirit in the Dark. Are you getting the spirit in the dark? Are you getting the spirit in the dark? People moving. Ah, tell me we're growing. Just getting the spirit in the dark. Tell me, sisters, how do you feel? Tell me, my brother. You feel like dancing? Get up there and let's get up and let's start dancing. Start getting in the spirit. Whoa, whoa, whoa. Getting in the dark. Spirit in the dark. Ooh, just like Sally Walker. Ooh, sitting in a salsa. Ooh, that's how you do it. I feel it, baby. You know what I mean, baby? Yes, I do. You gotta feel the motivation. I feel it, man. Nie wiem, czy państwo znają Diane Shore. Nie jest to popularna u nas artystka. Pikanterii tej piosence dodaje fakt, że ona właściwie śpiewa w niej o sobie. Prawdopodobnie nikt z państwa nie wie, że Diane Shore jest osobą niewidzącą. I kiedy śpiewa o tym, że ten duch zamknij oczy i się kołysz po prostu. Niech twój duch tańczy, no to po prostu śpiewa o sobie. Wracamy na nasze podwórko, filmowe. Łukaszu, jacy artyści, jacy reżyserzy kojarzą ci się najbardziej z taką oniryczną sceną filmową? No, od razu do głowy przychodzą mi dwa nazwiska, dla których właściwie to była idea kreująca ich wizerunek, i to są dwa naprawdę wybitne nazwiska w historii polskiego kina. Nie tylko polskiego kina, które z tego oni z tego snu wychodzili. Wojciech Jerzy Has, nawet film dokumentalny o Wojciechu Jerzym Hasie nosił tytuł Ze snu w sen. Sanatorium pod klepsydrą, według Brunona Schulza, arcydzieła też takiej onirycznej literatury. Jakieś dwa miesiące temu oglądałem ten film w kinie po rekonstrukcji cyfrowej, zresztą w towarzystwie wspaniałym Jana Nowickiego. I to jest onieśmielające arcydzieło. To jest zdjęcia Witolda Sobocińskiego, przypominam. To jest właśnie może jedno z najpełniejszych na świecie, bym powiedział, jakie widziałem w życiu, filmów, w których sen staje się ekwiwalentem życia przeszłości, takiej przeszłości rodziny, ale i przeszłości kraju. I to jest rękopis znaleziony w Saragosie. Ale właściwie on ten sen miał aż do końca, bo ostatni jego film Niezwykła podróż Baltazara Kobera to również był sen. No już nie są to tak aż tak udane filmy. A drugie nazwisko no to jest Tadeusz Konwicki. To jest Tadeusz Konwicki, wybitny pisarz i równie wybitny reżyser. To tylko raz takie czary mary się udały w polskim kinie, bo zwłaszcza Jak daleko stąd, jak blisko, ale i Dolina Issy, ale i Salto, to są właściwie sceny wizyjne, sceny, które no nie surrealistyczne, ale romantyczne bardziej niż surrealistyczne, ale w sposób niebywale, znaczy udało się znaleźć Konwickiemu własny styl, kompletnie inny niż pozostali, bo to są filmy rozpoznawalne po kilku kadrach, że to jest Konwicki, to jest jakby w opozycji i do Wajdy, i do Zanussiego, do tych wszystkich innych wielkich wówczas twórców towarzyszących Konwickiemu, czy Kawalerowicza, że no to i jego znakiem, jego signum to był właśnie oniryzm, czyli coś, co jest poza zapisem takim bardzo racjonalnym, świadomym rejestracji dnia. I to była i myślę, że te dwa nazwiska plus Żuławski, plus Borowczyk, plus no myślę, że więcej tych nazwisk można by wymienić, ale te dwa nazwiska są bez wątpienia najważniejsze. To, Łukasz mówi, jest o tyle ciekawe, jeśli chodzi o Konwickiego, że to jest ten oniryzm, ale jednak mocno wpisany w historię naszą polską, że to nie jest oniryzm, który bada jak gdyby jednostkę, jego podświadomość, jego lęki, jego stan, tylko wpisuje się w cały ten nurt historii rozliczeń z historii. No i to jest też korelacja z literaturą Mickiewicz, prawda? Lawa. Romantyczną, oczywiście. Lawa. To jest rzeczywiście wyjątkowe. Taki onirys jednak, powiedziałbym, patriotyczny. Mhm. W dobrym tego słowa znaczeniu. Mhm. Natomiast jeśli, tak mi się skojarzyło, że jak wspomniałeś oba filmy Hasa, to oba te tematy też mają swoje muzyczne przekładnie. Jednym z największych sukcesów polskiej opery współczesnej była opera Manekiny według Schulza Zbigniewa Bargielskiego. Tak, tak. Grana 160 spektakl. Razy. Spektakl. Reżyserii Janusza Wiśniewskiego i młodziutkiego wówczas Marka Grzesińskiego, dziś Marka Weissa. Zagrany w Warszawie chyba ponad 160 razy i objechał pół Europy. Mm-hmm. Właśnie przez tę swoją taką oniryczność bardzo Bo to jest zresztą z operą współczesną tak, że ona lubi zagłębiać się w takie klimaty oniryczno-podświadome, gdzieś tam penetrować wnętrze człowieka, ale to jest temat trudny do przełożenia jednak na język muzyczny. W tym przypadku to się bardzo udało. Przy czym manekiny to jest jednak też symbolika już taka troszkę przedwojenna, prawda? Bo to nie jest taki bardzo współczesny teatr czy język. Nie, no mówimy zresztą w ogóle o teatrze, o dziele, które powstało ponad 30 lat temu, no to też już... Mówimy o spektaklu, ale manekiny w ogóle były jeszcze wcześniejsze, bo miałam to nawet, na myśli. Nawet dla teatru operowego na 30 lat w tej chwili to jest zupełnie inna, to już jest cała epoka. A wracając do galerii, znaczy ciągle szukając styków sztuk wizualnych i sztuk wszelkiego innego gatunku, pomyślałam sobie, przypomniała mi się, była mowa o surrealistycznym kinie, ale przecież nasze kino, nasze spektakle miały też swoje plakaty, które bardzo często gdzieś szły w tym kierunku realizmu magicznego, symbolicznego, prawda, Katarzyna? No tak, tak. Oczywiście w tym zwłaszcza te plakaty właśnie była w momencie tej naprawdę świetnej polskiej szkoły plakatu okresu powojennego, prawda? Późne lata 50., 60. i jeszcze trochę dalej, no to była ten złoty okres plakatów no choćby Lenicy, prawda? Starowiejskiego, Borowczyk, Cieślewicz. Znowu to były te nazwiska znakomite, gdzie rzeczywiście ten plakat, on z kolei czerpał z tej być może właśnie takiej trochę surrealistycznej wyobraźni jakiś świetny skrót, metaforę, ale i troszeczkę ironii i humoru. Tam było wiele przemieszanych, taki język niedosłowny, który stwarzał jakby z plakatu osobne jakby dzieło sztuki, a jednocześnie pociągał i potrafił trafić w sedno zaciekawienia tym dziełem, o którym jakby miał mówić, czy to było dzieło teatralne, prawda, filmowe. To się troszeczkę później potoczyło w stronę takiej może dosłowności surrealistycznego plakatu. Surrealistyczna dosłowność. Która no, może nie najlepiej zadziałała. Ale nie, bardzo tutaj, trafne określenie. Tutaj w tym natomiast, co panowie mówili, mnie zaciekawił ten element, że często ci twórcy, którzy się fascynują tym pewnym światem wewnętrznym, że oni często właśnie przekraczają ramy jakby jednego gatunku, prawda, że choćby Konwicki, prawda, jest, że to jest znakomity także literacki, ale i filmowy świat, jakby on wykracza poza tą jedną jakby swoją dziedziną. No tutaj też z kolei ten dialog filmu z literaturą i z tymi literackimi inspiracjami. A jak z kolei mówimy o plakacie, no to też Borowczyk, prawda? No też film, fotografia. I film animowany. Jakby wiele jakby tutaj się mediów naraz pojawia. To zresztą był ogromny sukces Lenicy i tak. Borowczyka, bo to był tak. Duet, był sobie raz. Film animowany. Arcydzieło, film animowany, tak, właśnie. Arcydzieło, tak. I to się wzięło z kolei z wycinanki, a wycinanka, oczywiście. Kolaż, no to jest też jeden z gatunków, jeden z technik. Kolaż, fotomontaż, to są te dziedziny. I to są lata międzywojenne, Kasiu. Twoja ulubiona epoka. Które oczywiście no, miały tam różne swoje źródła, bo można powiedzieć, że i konstruktywizm też bardzo wpłynął na te kierunki, ale ta wyobraźnia surrealistyczna, na przykład w fotomontażu zadziałała fantastycznie i tutaj też taki styk właśnie z filmem, a z filmem animowanym zwłaszcza był chyba bardzo mocny. To teraz będzie przerywnik muzyczny i też mam nadzieję rozkołysze nas, tak jak poprzednia bluesowa piosenka, utwór właściwie. Teraz pierwsza dama bluesa, Ella Fitzgerald. Najlepsze jej utwory, Dream Dancing. When day is gone and night comes on until the dawn. What do I do? Touching you, clutching you all the night through. So say you love me, dear, and let me make my career dream dancing. Powłóczmy się po sennej krainie, zapraszała nas Ella Fitzgerald. Jacku, wspomniałeś o rocznicy. No tak, rzeczywiście, przypomniałaś mi tą piosenką, że obchodzimy w tym roku setną rocznicę urodzin Elli Fitzgerald. Dla mnie artystki absolutnie genialnej. Warte chyba dzisiaj troszkę przypomnienia, bo nie słuchamy jej na co dzień. A przecież dla wszystkich dzisiejszych gwiazdy jazzowej wokalistyki Ella Fitzgerald, Billie Holiday i Bessie Smith to są te trzy ikony, na których kolejne pokolenia wokalistek jak gdyby się wychowują, wzorują i w jakiś sposób czerpią z tego, co one robiły. No, Fitzgerald to był absolutnie unikalny głos, ta niesłychana muzykalność, lekkość w prowadzeniu frazy, no fascynująca. Zachwycała się nią Wisława Szymborska i nawet zadedykowała jej wiersz. Wiersz mówi o tym, jak Ella Fitzgerald staje przed Panem Bogiem. Bo Ella Fitzgerald była w Polsce chyba nawet dwa razy w latach 60. No, koncertowała. Wtedy to był taki dziwny czas, niby głęboki PRL, a wiele gwiazd rzeczywiście wtedy przyjeżdżało. No i spaliśmy, znaczy nasze marzenia się spełniały, nasze sny się spełniały, a chciałabym znowu zajrzeć i do sal kinowych, i do galerii, i ten styk gdzieś znajdować. Już mówiliśmy o naszych wybitnych twórcach filmów animowanych i o tym, że te filmy animowane Borowczyka i Lenicy wzięły się właściwie z wycinanek. A Kasiu, powiedziałaś o tej technice, o kolażu. Jak to właściwie się rodził ten... Skąd był pomysł? Bo co... Na co pozwala kolaż? Na połączenie? No, kolaż właśnie pozwala na to połączenie rozmaitych elementów rzeczywistości, prawda? Z których skleja się jakiś nowy twór. Taki tak trochę na zasadzie jakiegoś Frankensteina, bo to może być twór przerażający, ale może być to twór piękny, bo właśnie surrealiści twierdzili, że właśnie to nowe piękno polega na tym zaskakującym połączeniu zupełnie jakby nieprzystających do siebie elementów, albo dowcipny właśnie, bo to mogło być bardzo dowcipne i nawet w tych grach, bo przecież ten kolaż to troszeczkę przypominał takie rysunki surrealistyczne, czy tą grę taką dziecięcą, którą oni wykorzystywali, wytwornego trupa, gdzie zaginali kartkę i każdy dorysowywał kolejny jakiś element tam, gdzie się kończyły linie i powstawał z tego jakiś taki twór nowy, jakaś forma, osoba, która składa się z jakichś fantastycznych elementów. Często miało to zupełnie jakby zabawny charakter. No troszkę to takie trącące infantylną zabawą. Bo to było zaczerpnięte z infantylnych zabaw, podobnie jak te kolaże z wycinanek, prawda? Czy z naklejania takich do albumów różnych, jakby wyciętych z czasopism, ilustracji, z pism ilustrowanych. No, Max Ernst stworzył z tego całe wielkie dzieło, prawda? Wykorzystując te XIX-wieczne ilustrowane pisma, gdzie wytwarza kolaże, które łączą jakieś ryciny starych urządzeń o niewiadomym przeznaczeniu z paniami w turniurach i obrazami jakichś roślin czy ptaków. I z tego powstaje jakiś zupełnie odrębny świat, właśnie ten świat wyobrażony. Pomyślmy, ile zniszczył starych magazynów pewnie. No zniszczył jakieś straszne ilości w ogóle pięknych rycin prawdopodobnie. No ale ten nowy świat wymagał ofiar. Ale podobnie postępowano z fotografiami, prawda? Tworząc fotomontaż na przykład, że były to wycinane. I tu znowu polski artysta się pojawia, czyli Roman Cieślewicz. Roman Cieślewicz oczywiście, który był wspaniałym twórcą fotomontażu, bazując jednak na tej przedwojennej szkole konstruktywistów czy surrealistów i tworząc nową, wspaniałą typografię, wspaniałe plakaty już powojenne. Ale ta metoda właśnie w latach 30. właściwie ona weszła do popkultury, ona weszła już do tych wszystkich ilustracji, reklam, stała się niezwykle popularna. Ostatnio widziałam prywatne albumy, gdzie używano też fotomontażu, niszcząc różne ciekawe czasopisma i mieszając to z własnymi zdjęciami. A później to bardzo odżyło w projektowaniu w latach 60., prawda? Była wspomniana Wisława Szymborska, a przecież ona robiła na własny prywatny użytek wspaniałe, znakomite, dowcipne kolaże. Często zresztą była to wymiana z Kornelem Filipowiczem. Oni prześcigali się w żartach, pomysłach. No i znowu jakieś takie styki dziedzin. Łukaszu, a filmy surrealistyczne, nie powiedzieliśmy o jednym bardzo ważnym twórcy, o Federico Fellini. A, no tak. No w ogóle to była ta złota era kina i myślę, że najlepsze lata w historii kina dotychczasowych, gdzie kino się rozwijało, gdzie powstawał język, czym jest awangarda, czyli czas nowej fali z jednej strony, a z drugiej tych wielkich gigantów, autorów. I są przynajmniej dwa nazwiska, które bardzo ich dorobek bardzo opierał się na tym marzeniu sennym i jego konsekwencja. Z jednej strony to był ten sen wizyjny Dolce Vita, czyli Fellini, 8,5 i nadesz wszystko Giulietta. Ta i duchy. To jest właściwie cały film łączący się idealnie z naszym tematem, a z drugiej strony jednak Bergman, bo i to było coś kompletnie innego. To właśnie był ten Fanny Alexander, bliskość Strindberga, ale i Godzina Wilka, i te sceny wizyjne, bardzo niepokojące w jego filmach. Tam, gdzie rosną poziomki, gdzie jest w ogóle literalnie pokazany i w sposób znakomity sen, więc mamy tych dwóch gigantów, jeden ze Skandynawii, drugi z Włoch, którzy, dla których wizyjność, wizualność snu, konsekwencje śnienia i śnienia na jawie stanowią bardzo ważny etap i też temat i motyw warunkujący całą ich twórczość. I jeżeli potem się interpretuje twórczość i Felliniego, i Bergmana, tych dwóch wielkich magów kina światowego, artystów kina światowego, to nie można tej twórczości pozbawiać tego tematu. No, w przypadku Felliniego to również był surrealizm, bo Bergmana jednak nie, ale motyw oniryczny pojawiający się u jednego i drugiego jest niezwykle niezbywalną częścią ich twórczości. A ja bym jeszcze przywołała wielkiego amerykańskiego reżysera. No... A Kubrick to co? Kubrick, tak, tylko wiesz co, z Kubrickiem jest oczywiście mamy Mechaniczną pomarańczę, mamy Oczy szeroko zamknięte, czyli ostatni film właściwie według Schnitzlera, czyli tam jest cała ta sfera oniryki, bardzo mocna seksualnej oniryki, to jest bardzo ważny też motyw, prawda? Ale śnienie. Śnienie, natomiast czyli śnienie, tak? Nie śnienie, ale śnienie. Śnienie. Ale on miał różne filmy, bo jednak Lolita i Spartacus, i on robił filmy różne gatunki, zawsze świetne, pamiętajmy. To nie jest, to jest rzadki przykład reżysera amerykańskiego, zwłaszcza, który nie zrobił złego filmu, nigdy. Ale on troszkę tak jak Polański kręcił filmy w bardzo różnych gatunkach, ale te filmy, w których to mu było potrzebne, czyli jak adaptował Burgessa, już sam język jest, prawda, abstrakcją jest surrealny, czyli Mechaniczną pomarańczę, no to mu było bardzo potrzebne i te pikanteria kolorów, cały ten przewód znaczeniowy o tym, czym jest przemoc i jak można jej zapobiegać. Cynicznie ukazany przecież w tym filmie, ta diagnoza za Burgessem, to w tych filmach rzeczywiście on się jawił jako ktoś, a był wielkim artystą, kto ten temat ma doskonale przepracowany, ale jeśli mowa o kinie amerykańskim, to przecież i u Hitchcocka znajdziemy, który bardzo się fascynował Freudem i psychoanalizą. I przecież fascynował się Salwadorem Dali, współpracował z Salwadorem Dali nawet przy jednym filmie też. Więc tych takich wielkich nazwisk jeszcze pewnie parę znaleźlibyśmy. No, Woody Allen, Seks, komedia nocy letniej, jak hasło naszego dzisiejszego, już jest bardzo późno w nocy, więc ze snu nocy letniej możemy seks, komedię nocy letniej. Oczywiście. A mnie się jeszcze przypomniały, Jacku, sceny taneczne z Felliniego, one są, wszystkie są takie oniryczne. Oczywiście, że tak. I to jest świetne kino muzyczne. I to ciekawe, że były nawet próby przełożenia tego na normalny język tańca, ale nie były oczywiście udane. Tak samo jak dziwnym przypadkiem jest Musical 9, będący próbą przełożenia na musical filmu 8,5. Natomiast jak mówicie o tym, to bardzo dla mnie się podobała koncepcja, kiedyś Michał Znaniecki zrobił w Krakowie Don Giovanniego Mozarta w konwencji 8,5, właśnie pewnej takiej onirycznej sytuacji mężczyzny uwikłanego w różne związki z kobietami. To jest to. Natomiast myślę, że potrąciliśmy tutaj tylko troszkę gatunek zwany thrillerem, w którym ten sen też odgrywa ważną rolę. A żeby już ja, skoro jestem przy głosie, powiem, bo ciągle brakuje mi jakoś możliwości, żeby zaistniało tu jeszcze jedno nazwisko w tej tematyce. To jest Benjamin Britten, brytyjski kompozytor XX wieku, który właściwie niemal w każdym dziele dotyka właśnie stanu podświadomości, tego, co jest realne, co nierealne. I skojarzyło mi się to właśnie z takim operowym jego thrillerem świetnym, który się nazywa The Turn of the Screw, co właściwie po polsku tłumaczy się dokręcanie śruby lub obrót śruby, co nie jest oczywiście dobrym, atrakcyjnym tytułem, ale jest rzecz właśnie polega tak, to tam... Nie ma tej poetyki. Tak, nie ma tej poetyki. Natomiast poetyka jest w samym dziele takiej wiktoriańskiej historii guwernantki, która zajmuje się dwójką dzieci i gdzieś tam się zaczynają pojawiać duchy dawnego uciekłego kamerdynera i guwernantki. Nie wiadomo, kto jest kim i gdzie jest granica między snem a rzeczywistością. Fantastyczne dzieło. Można je aktualnie obejrzeć w Szczecinie. W dobrym spektaklu Natalii Bobińskiej. No proszę bardzo, to jednak jesteśmy i na polskim podwórku. Państwo powiedzieli, że Ellie Fitzgerald brak, to będzie po raz drugi w ciągu dzisiejszej nocy i znowu będzie to przepiękny utwór, który powstał bardzo dawno, bo w latach 30. śpiewało ten utwór mnóstwo wykonawców, ale tym razem będzie to duet naprawdę mistrzowski. Ella Fitzgerald i, proszę Państwa, Louis Armstrong. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you gotta make me a promise. Promise to. Mam nadzieję, że moi słuchacze, podobnie jak goście w studio, kolebali się troszeczkę przy tym utworze i nie uśpili się, tylko wręcz przeciwnie. To gdzie zaglądamy teraz? Do kina, czy do galerii, czy może na sceny operowe? Tu zapadło milczenie. Jacku, powiedziałeś i o Ellie Fitzgerald, mówiłeś też o spektaklach, które będą wkrótce i których spodziewasz się, po których spodziewasz się zaskoczenia. Wspomnieliśmy o twórcy, który łączy różne gatunki, czerpał inspiracje, czy to z literatury, czy ze sztuk wizualnych, właściwie z malarstwa, bo to jeszcze nie było nazywane tak jak sztuki wizualne. Tworzył i operę, i filmy, i proszę Państwa, no chyba wiadomo, o kim mowa. Lech Majewski. No wywołałaś temat, który możemy skwitować bardzo krótko lub bardzo długo. To ja proszę średnio. To nie, ja na końcu, bo rzeczywiście Lech Majewski jest również twórcą czy współtwórcą opery, bardzo onirycznej. Nazywa się to Pokój Saren z muzyką Józefa Skrzeka. Ale no nie, to jest rzecz, która nie, na pewno była jak jednorazową przygodą w jego życiu artystycznym. Została również sfilmowana. Zresztą film nie jest najlepszy. Muszę przyznać, że kiedy zostałem poproszony, no już 10 lat temu, więc konkurencja się pojawiła, ankietę na najgorszy film, jaki widziałem kiedykolwiek w życiu, tam paru krytyków poproszono, no to tam właściwie podobne były te ankiety, bo wszyscy pisali tam filmy Piestraka, no jest taki kanon złych filmów polskich. Ja napisałem Pokój Sara. To już jako najgorszy film mojego życia, więc musicie Państwo sobie już dopowiedzieć, jakie jest moje zdanie na temat, może nie całej twórczości Majewskiego, on jest jednak intrygujący, no jest na pewno intrygujący w swojej konsekwencji takich nonkonformizmu, czy też jakiegoś celu, który sobie obrał. No może to nie jest najlepsze słowo, nonkonformizm akurat, ale jednak tak to jest konsekwentna droga. Od początku właściwie, jeszcze zanim wyjechał do Stanów Zjednoczonych, to kręcił właśnie filmy bardzo mające sobie, myślę, nie przesadzające z wagą widza w tych filmach. On właściwie takie... To są dzieła na styku projektów galeryjnych, a kina. Mał też, i to są jego najlepsze rzeczy, takie filmy bardziej linearne. Dla mnie jest takim jedynym jego naprawdę spełnionym filmem jest Wojaczek, który jest po prostu bardzo dobrym filmem i opowieścią biograficzną w konwencji kina biograficznego. No ale ja nie jestem jednak w stanie, no już słyszeliście Państwo o Pokoju Saren, natomiast wytrzymać tych jego projektów, które tak jak... Ostatni film mieszający Dantego, jakieś skecze Elżbiety Okupskiej i katastrofę smoleńską, no to już mnie przerasta, szczerze mówiąc. No i bardzo panom dziękuję, jestem bardzo wdzięczna za to, że wyraziliście swoimi głosami poglądy bardzo zbieżne do moich. Po prostu pomyślałam sobie, że to jest artysta, on przecież miał i literacką przygodę na swoim koncie, bo książkę opublikował, były tak złe, że ja nie pamiętam ani jednego tytułu. To są filmy, przy których dobrze się śpi. Jakoś nam się to jednak komponuje. Czyli przynajmniej śnienie wtedy może nastąpić. Ja jednak skręcam teraz w stronę galeryjną, bo oczywiście są wybitni artyści, którzy tworzą nawet właśnie poprzez filmy wideo wyrażają swoje sny i swoje marzenia. Na przykład Bill Viola jest dla mnie wybitnym artystą. Nurtu oniryczno, ale znaczącego. Tam jest mnóstwo treści. Ale o czymś bardzo konkretnym chciałam powiedzieć. Mianowicie Krzysztof Wodiczko, który wyjechał najpierw do Kanady, później do Stanów. W 1988-1989 roku, to są takie daty podawane, skonstruował rzecz na styku, znowu to było na styku, czegoś bardzo dziwnego od strony inżynieryjnej, troszeczkę taki też przedmiot sam w sobie fascynujący, ale mający bardzo praktyczne znaczenie, Kasiu. No myślę, że Moniko, myślisz o tym pojeździe dla bezdomnych, czy bezdomnego, prawda, który on skonstruował, taki właściwie pojazd no, na pograniczu jakichś utopijnych wizji szalonych konstruktywistów, maszyn latających Tatlinę i różnych takich, czyli pewna utopijność tego projektu była, co jest oczywiście charakterystyczne też dla Wodiczki, ale skrzyżowane z taką niesłychaną jakby społecznym pewnym tutaj zaangażowaniem i jednak poszukiwaniem pewnego utilitarnego celu dla tego przedmiotu, więc oczywiście tam był to taki na kółkach pojazd, no, w którym realnie rzeczywiście istniały pewne możliwość spełnienia jakichś podstawowych potrzeb tego bezdomnego oraz taka tuba, w której mógł on spać, więc pojazd przeznaczony jakby ruchomy na ulice wielkich miast, ale jak to często bywa, no, gdzieś w galerii swój żywot kończący, ale świetny projekt, na pewno wart wspomnienia przez nas. Przywołałaś Tatlina, przypomniał mi się Tatlin, to w zasadzie tak. Połączenie konstruktywizmu z surrealizmem. Surrealizmem, bo pomysł lecących, prawda, robotników tak, do pracy. Przez latającą, nalatającej maszynie napędzanej siłą mięśni, jak rower, prawda, no jest to rodzaj albo Leonarda naszych czasów, ale na pewno ducha surrealizmu. Tak, to ładne. Widziałam zdjęcia tej konstrukcji, to od razu mnie to szalenie rozbawiało. Rozbawiało, bo to właśnie ta wyobraźnia, która podpowiadała, jak ten robotnik radziecki przecież pędzi na skrzydłach do roboty, to jest irrealistyczna wizja. To jest fantastyczne. Właściwie to powinno film się o tym jakimś nakręcić. Proszę Państwa, w Sen nocy letniej dzisiaj śniliśmy, więc chyba trzeba powiedzieć o tym spektaklu i o różnych wersjach tego, bo to przecież była i najróżniejsze adaptacje teatralne. A czy to było, Jacku, kiedykolwiek przełożone na język baletowy, no, operowy? Sen nocy letniej należy, uważam, za jeden najbardziej interesujących tekstów Szekspira. Ja oczywiście pomijam tutaj wszystkie te jego wersje te sceniczne, bo raz, że nie czuję się w pełni kompetentny, żeby to rzeczywiście omówić, a dwa, że to byłby temat na oddzielną audycję. Ale oczywiście jest to, nie, no, jest to tekst bardzo inspirujący i od dawna. Ja przypomnę, że w wieku XIX powstała muzyka Mendelssohna do Snu nocy letniej Szekspira, z którego do dziś mamy słynnego marsza weselnego granego w każdym kościele przy okazji ślubu. To jest właśnie do finału Snu nocy letniej. Ja parę lat temu w Salzburgu widziałam taki spektakl, który łączył tekst Szekspira z muzyką Mendelssohna, bo ona jest bardzo rozbudowana. To jest około 30-40 minut muzyki i takich intermediów. Inscenizacja współczesna plus muzyka z akcją taką baletową. Bardzo to było interesujące. Jest wspomniany przeze mnie Benjamin Britten, bardzo ważny kompozytor. Skomponował Sen nocy letniej. Jak to u niego. Nie jest to zabawna historia, tylko też próba poszukania tego, co śniąc odkrywamy, wiedząc o sobie. No i wreszcie są liczne wersje baletowe od takiej czysto klasycznej Balanchina poprzez wspaniałą wersję Johna Neumayera, już kanoniczną, liczącą około 40 lat, łączącej balet romantyczny w warstwie tej fabularnej z baletem współczesnym w warstwie sennej. I bardzo ciekawy spektakl parę lat temu u nas w Gdańsku zrobiła Izadora Weiss. Na kanwie Snu nocy letniej, ale z muzyką Gorana Bregewicza. To ciekawe połączenie, a ja znowu chciałam powiedzieć, gdzieś tam w inną stronę skręcić. Neil Diamond zaśpiewa o idealnym połączeniu mężczyzny i kobiety. Ona jest porankiem, a on jest nocą. Let me do a love song for you. She was morning and I was nighttime. I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, come take me For I've been lonely, in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where completely. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Bring me songs she sang to me, songs she brang to me, words that rang in me. Rhyme that sprang from me in warm night, and what was right became me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Blame me. Neil Diamond zaśpiewał, wyśpiewał o idealnym połączeniu mężczyzny i kobiety. A ja chciałabym jeszcze kilka słów o idealnym połączeniu kina i sztuk wizualnych. Mam na myśli pewną bardzo znaną aktorkę, Kasiu. Tak, Moniko, przypomniałaś o słynnej akcji Tilda Swinton, której nazwisko chyba wielu z Państwa coś mówi. Która Oscara dostała. Która dostała Oscara, która wystąpiła w wielu słynnych filmach, która występuje w takiej akcji artystycznej pod tytułem The Maybe, którą po raz pierwszy wykonała w The Serpentine Gallery w Londynie w 1995 roku. Ona śpi w szklanej trumnie na oczach widzów i powtarza tę akcję kilka razy do roku w różnych galeriach. W MoMA spała w roku 2013. Także zachęcamy Państwa do śledzenia ruchów Tildy. Być może ktoś z Państwa w którejś ze znanych galerii natknie się na szklaną trumnę i leżącą tam w dżinsach, w koszuli, w kratkę, trampkach, ubranej zupełnie codziennie słynnej aktorce. To ja Państwu bardzo tego życzę, żeby to było albo we śnie, albo na jawie. To spotkanie z Tildą Swinton się odbyło. A ja w naszym onirycznym spotkaniu dzisiaj miałam przyjemność gościć Katarzynę Nowakowską-Sito, historyka sztuki, kustosza, kuratorkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jacka Marcińskiego, krytyka muzycznego, operowego, baletowego. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia, dziękuję. Oraz Łukasza Maciejewskiego, krytyka i właściwie historyka filmowego. Oraz chciałam podziękować paniom, które współuczestniczyły w naszym dzisiejszym śnie. Sylwia Hej wydawała nasz program, a realizowała, chyba jeszcze nie śpiąca, Ewa Rydel. I żegnam się ja, Monika Małkowska. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dreams. Last Saturday night I got married. Me and my love settled down. Now me and my love are parted. I'm gonna take another stroll downtown. Country. Sometimes I live in town. Sometimes I have a great into the river and drown. By the fireside bright.